Επίσχες ούτος. Έχε νύν χέζυγος. Μεν χέζυγος. Στέθη. Και λέει σε Κάρολος περιμέναι. Έχα τρέμας αυτού. Ού μένεις. Επανάμεινον μολύγων χρόνων. Αλχε έξω ταχαίος. Πού αναμενώ. Χέκε νύν ταχύ. Χούτος όπισθεν προσέρχεται. Αλλά περιμενούμεν. Ιδού, πάρε μη. Χέκεις. Μον επισχέιν σοι δοκό. Πού ποτέστα απ' εμού αφαιμών των πελούν τούτων χρόνων.